दुखे जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे।